أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي عندك ين تسنو درس بتاي moy bunta fanwer ak ñet ci wax yalla tabaaraku wa ta'ala bi muy wax alam tara ila allazeena yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut tay ñuy jël aya bi teggu ci dars bi passé né wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha al a'raf 56 sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci terem bi ci sar bobu ñuy wax al a'raf aya jurom fuk ak jurom benel mune wala tufsidu fil ardi bu len yaq sufsi bu len yaq ci soufsi ba'da islahiha ginnaw bako yalla yewonale bako yalla baxale ko ndigal la bu bayiko ci yalla dik ci jaamam yi yalla di sakku ci ñom ben mbir moy yewenal souf bagn ko yaq defar souf bagn ko yaq suñu dars bi passé ci loolu la doon wax tay ñu bari ci kaw suuf suñu déggé aya bi wala tufsidu fil ard ba'da islahiha bu len yaq suuf ginnaw bu ko yalla défaré dañ ci am yeneeni déggine ci ay soti mbalit ak tilimal suuf sék yaq environnement bi donte na ci la bok waye li gëna reuy li yalla di wax ci yaq suuf moy li di ñew ci dars bi qala abu bakr ibn ayyash fil aya kenn ci serigne ku tuddu abu bakr ibn ayyash neena aya bi limuy tekki inna allaha ba'atha muhammadan ila ahli al-ard wa hum fil fasad neena ba yalla di yoni yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci wa kaw suuf dafa fek wa suuf yep yaq nit ñi ño yaq mais du suuf si mo yaq wa hum fi fasad daf len fek ñu nek ci yaqute comme tay neena yalla yoni yonenti bi fa aslahahumullahu bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalla ba xale wa suuf ci muhammad wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha jamono bi yalla di yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jami dafa fekkon ñepp jëm safara bobu buñ ko don misal dafa melni ten safara nek ten nit ñi ñew bu ci pind bi buntu ten bi taxaw nga xamne ñepp paré nañ pour dugg ci jamono joju la yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew daldi sevé jam yi lako top rëcc ñako ñap ñakon top daldi tab ci ten ba ci safara soso dal dem jahannama mune yalla yoni muhammad ci suuf si mu ñow baxal jam yi waye nan la len baxale fa da'ahum ila khilaf ma ja faman da'a ila khilaf ma ja' bi muhammad fa huwa min al mufsidin fil ard kon yalla dafa yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam jox programme yenenti bi programme bobu bim ko inde ci la baxale wa suuf mune instant yi nu toll faman daa kep ku wote ila khilaf ma jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci lu wute lo xamne dafa wute ak li muhammad indi koku fa huwa min al mufsidin fil ard koku ci yaq suuf la bok kon Muhammad alayhi salatu wassalam sunu yonent programme bi mu yor kep ko xamne lo meuna nek ci aduna nekkal julit nekkal lula neex sa programme bi nga yor dafa woute bi yonenti yalla muhammad indi kon yow yak kan nga fa huwa koku minal mufsidin fil ard ci ñi yak suuf la bok lutax li baxal suuf yalla jox nako yonenti bi ba pare te leer na nañ ni ne yonenti bi programme bi mu indi won moy baxal suuf ndax ñamu fu fekkon bax nañu 124,000 yaru nañ ci képaram ño xamne tay ba légui aduna bi mënul am ñu melni ñom kon kay lamu indi won bax day baxal nit wa qala ibn al-qayyim qala aktharul mufassirin serigne buñuy wax ibn al-qayyim neena li gëna bëri ci firikati al-qur'ani biñuy firi aya bi wala tufsidu fil ard ba'da islahiha neenañ la tufsidu fiha bil ma'asi bu len yaq suuf ci ay bakar kon def ay bakar day yaq suuf wa du'a'i ila ghayrillah wo nit ñi yobul len jëme len ci luddul yalla day yaq suuf kon ñaar yi kep ku ko def ci kaw suuf yaq nga suuf ci ku fi moy yalla yaq nga suuf ci ku wo jaami yalla yobul len ci leneen luddul yalla yaq nga suuf ci kagn la yalla baxal suuf ci mune ba'da islahi Allah iyyaha bi ba'th ar-rusuli yalla ngi baxal suuf ci ci yoni gi muy yoni yonenti gis nga yonenti 124,000 lañ ñom ñep programme biñu indi moy suuf bax kep ku ñew ci ñom rek limuy téré moy lu yaq suuf jëlal adama jëlal nuh jëlal yonent yëpp képp ku ñëw lan ngay dégg yalla di nétalé ci alcorane lan mo doon mission moy né nit ñi jaamu yalla bayyi bokalé né nit ñi bayyi sangara né nit ñi bayyi njaalo né nit ñi bayyi fen né nit ñi bayyi jëw né nit ñi bayyi sacc mana jik yonent yi lan lañ indi moy makarimul akhlaq li baxal nit bu ñu yaakar né aduna bi lu koy défar ñun xam nga tay bokku na sax ci suñu politiciens yi sunu njiti adina yi li tax ñi échec moy dañuy japp ne défar dëkk bi défar ay tali défar ay train défar ay autoroute défar ay moy baxal dëkk bi ñom loolu lañu japp fekk dëkk bi likoy baxal moy défar nit ñi aka neexon ñom président bo xamne da naan man sama mission sama lan sama amna benen baat buñuy wax sama programme moy damay defar nit defaruma tali defaruma ten defaruma dara tabaxuma dara nit ñi lay defar ak neexon parce que nit ñi buñ leen defarul buñu paré dañuy yax ñaatoon nga gis ñu defar dekk bi bu paré buñu paré yax ko kon kay deug liñu wara tabax liñu wara defar moy nit ñi nit ñi nak lan lañ leen di defare moy ñu xamal leen yalla nit ñi buñ leen bëggee defar gis nga tay so ne nit ñi ñi ngi jang ñi ñu la waaw ñi ngi jang de du deug ñaata école mo am Sénégal ñaata sem ñaata lycée bari na de nit ñi ngi jang est ce que jub nañ lu tax jubuñ parce que programme bi fa nek baxul parce que lañ leen di jangal baxul motax nit ñi ku fa baxé rek yalla la bëgg ku fa baxé yalla mo japp ci sa loxo da nga bok ci ñoo ñi wax manallahu alayhim yalla leen bëgg ye parce que programme bi depuis jardin d'enfant ba ngay am doctorat lan nga jang ci diiné lu lay baxal d'accord ngeen ci amul lenn lu lay baxal kon na ku fa recce nek ab julit o yalla la bëgg santal yalla bu baax li lay téré du gaaje na rek moy gor gor na yalla genné na la ba bari recc nga ya nga won ci kambu jahannama yalla yëkëti la duggal la aljanna kon yalla nga baxalé suuf si ci yoni gi mu yoni yonenti ak wa bayani sharia ak leral gim len leralal aw doxalinam aw terelinam sharia du len ludul ni yalla beug nu dundeko ni yalla beug nu doxale ko yalla ni mu bëgg nit ñi dundé ko lool moy sharia yenent yoy biñ ñëwé dañoo won nit ñi ci top yalla mota fa in ibadati ghayrillahi wa da'wati ila ghayrihi wa shirku bihi huwa a'zamu fasadin fil ard liñu wara xam ñun ñëpp moy kep ku wote ci jaamu keneen wala top leneen ludul yalla nga wo nit ñi ci bokalé loloy li gëna reuy tay li yaq société bi li yaq société té tay lolo am tay suñu genn walu tariixé yi ñu am fi yépp su ngeen waxalé yalla suñu genn walu diiné yi ñuy wote yépp lan la def dafa yaq jaamu yalla yi waye jugalu leen bayilo nit ñi julli di len waylo di len fetchlo solo len ay ken xamut han dugol len ci njaalo bo xamne dugol len ci subhanallah wax len jak sen pass pass yi yalla jarta jaamu makka jarta dem alquran jarta jang wax gem lolou ay nit ño xamantene sayram day daw di ngeen koy deg bis bu nek diko setan lolou mbok yi huwa a'zamu fasadin fil ard li gëna reey tay li yaq soufsi moy li nek fi moy jaami yalla yi ñu jël wëlbeuti leen o leen won leen yalla ñu won leen leneen bal fasadul ard fil haqiqa inma huwa bishirk bihi bok yaq souf moy deug deug buñ koy xol moy bokale yalla wa mukhalafati amrihi wute doxalinu yalla yalla ne ni la nga ñew ni la walal day bi yalla ne jigeen ñi nañ mur lan la nit ñi wax bi yalla ne nit ñi nañ julli lan lañ wax bi yalla ne nit ñi nañ wor lan lañ wax bi yalla ne nit ñi nañ ko top nañ top sharia am nañ atté wo téréem lan lañ wax yoy yep amna kaddu yiñ ci tek bal sax yene yi dañ ko faxas ba mu set dal ne lolou du fi amé kenn bu muñu ko fi indil bëgguñu ko fi sax sax jour da ngay gis kilifa gu taxaw naan buñu kenn indil luñu xamul kon moy buñu kenn indil l'islam rek ndax li ñi di wax suñu imam xamuñu ko won ñi ngi sédal suñu mam lu bon yalla ne nañu julli nañu jang alquran nañu atté wo sharia ñu ne lolou suñu imam xamuñu ko won kon ñun suñu imam ci lan la nekkon ku nek war nga ko laaj sun bop ikhwatal iman kep ko xamne mun fa shirku wa da'wati ila ghayrillah wa iqamatu ma'budin ghayruhu wa muttaba ghayru rasulillah huwa a'zamu fasadin aidan fil ard wote jaamu lenen ludul yalla samp ñeneen ñi ñuy jaamu ñu dul yalla top ñeneen ñu dul yonent moy tay yaqute bi gëna reey ci kaw suuf iqamatu ma'budin ghayruhu samp wala indi ñeneen ñi ñuy jaamu te du yalla top leneen wala ñeneen ñu dul yonent yalla muhammad wa a'zamu fasadin fil ard moy yaqute gi gëna reey ci suuf bu yebo ñu yek ñun ñep fala salaha laha wala li ahliha illa bi an yakunu bi an yakuna Allah wahdahu huwa al ma'bud al muta' bu yebo ñun ñem ñu xamne yarhamuk Allah wala salaha laha suf du mana bax bu ñu son bu yebo ñu def tali ñu def tali bi mu nek or tali bi nek or territoire yi nek jama auto yi ci daw nek khalis bu yebo ñu def lolu han bu yebo ñu def ay auto yi di ñuy naaw du tax suuf ci bax jamais talib boko defon or li gaay dajji ko doko fek wala auto yi boko defon khalis chauffeur bi ngi ko jëkë jox bu ko dawalé du ko delu ci wala kon kay nit ñi lañu wara defar motam ne wala salaha laha suf si du meuna bax wala li ahliha ñi nek ci suf duñu meuna bax illa an yakuna Allah wahdahu huwal ma'bud. Lul ñep xamne yalla rek lañu wara jaamu suuf ci bax. Suma xame lolu nga xam lolu keneen xam lolu ñun ñep ñu xamne yalla rek la suuf ci day bax dañu jup xoc gis nga sun borom lu mbox wa an lam yastaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard kon mbir mi lerrna du tabakh yi du projet yi du yi ñi wax ay xawma senegal xawma plan emergent xawma du yi moy baxal dekk bi waaw dekk bi likoy baxal xam nga la moy defar jami yalla yi jubaleleen ak yalla fexé ba nit ñi xam yalla nit ñi buñu xamé yalla rek dekk bi bax kon su boba di nga gis am milliardaire legui bu teud fi ak valise xalisam di nelaw ñegana yoko demb ci waxtu wi wala luko gëna sori tuti yalla daf ma natou ma don out auto amna fa ma don dem awma auto ma taxaw lu yag awma auto bu ndaw mané kon xaar ma dugg ci tata yi comme tata yi ñom ñe nanguñ dem fe nenañ dafa am embouteillage kon xaar ma dugg ci tata yi ma dugg ci tata bi nek ci ginnaw bi egg ci aray di jéggi ray bi rek wén jigéen yuuxu ci biir auto bi jël lañ sama portable jël lañ sama portable mune ben way yow mi ya ko jël waji nako commencé indi ay attroupement di saga di rek mané ndaw ci numéro bi lan la ma woté mune 77 nangam ma composé dernière chiffre rek waji bayyi portable mu wad ndaw ci mune mu ngi ni wadal la ko ma ngi ni wadal la ko dal jël portable waji nako dama ko jëlon parce que xamone na né buñu woté mu soona ci bir chaay ji mu wadal ko ni affaire bi wad nga deg ndaw ci nan ma ngi ni dal di jël portable waji nan way barke diw di wat ci ay serigne yo xamné barka diw gis nga man barke diw man wala ko so demb sama yaram bi dafa daw sama xol bi dafa bark di wat ci ben nit ko xamné mo da duñ bax wala té ñoom ñëp yaakaar nañ né ñuy wat ci ñooñu rek ñoo fi ba ñoo juk mo da dëkk bi du bax buñu sonal suñu bop bu yebo ñu def robinet yi mu nekk robinet or pondali nekk robinet xaaliss dëkk bi du jak kon lepp lañuy wéki yobbu ko parce que nit bu xamul yalla du bax nit likoy baxal moy mu xam kan moy yalla kan moy boromam lan la ko fi inde fi mu ñew lan la fi def su fi joge fan la jëm lol dong moy baxal nit mbok yi mu ne suñu borom dong mom lañu wara top mom lañu wara jaamu wa da'watu lahu la li ghayrihi mom dong lañu wara wotel waru ñoo wotel kenn kudul mom wa ta'atu wal itba'u li rasulihi top ak roy ñeelul kenn kudul sayyiduna muhammad tay biñu diviser julit yi ku nek am ko roy ku nek am koy topando ku nek am ko bëgg ci la julit ñi am jafé jafé ci la yaquté am waye suñu bayyi won jaam ñi ñepp top yalla ñepp roy sayyiduna muhammad ñepp jang alquran ñepp jublu qibla kon jaam rek moy am waye division seddeliku bi yaqute gi liko waral moy ku nek jog di wote te wax nañ sank ne lepp lu nit di wote te tego ko ci yoonu yonent yalla muhammad ñangay wo sank nañu mbok julit yi nañ yegne innama tajibu ta'atuhu li war ci ñun moy top yonent bi li war ci ñun moy top yalla innama tajibu ta'atu li war ci ñun moy top yalla ndax mom yalla mom mo diglé nañ top yonent bi képp ko xamné kon dañ koy top nañ ko top ci ma ngay top lo nit ñi yalla su leen nit waxé top leen yalla top wa joju su leen nit waxé bayi leen wa joju te top yalla fa iza amara bima'siyatin nit bu diglé moy yalla ken war ko tok la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq defal len ma li fek lolou nga wax dafa wouté ak li yalla bëgg nit ñi dañu waré né lank defuñu ko defal len ma li fek lolou nga wax yalla da ka bëgg dañ ko wara def suñ ko défé nga am tiyaba kiko def lu am tiyaba lolou moy diiné mbokk julit yi sharia wutewul sharia wuté amuñ liñu wara def moy fala sam'a lahu wala ta'a kep ko xamne da nga diglé moy yalla ken warula diglu way ken warula top diglu sax lañu warta def diglu la ken warula diglu tay nak waman tadabbara ahwal al alam ku setlu deug monde bi ni ni dundé wa wajada kullu salahin fil ard mu gis souf si la koy defar len dong lay gis fa sababuhu huwa tawhidullah wa ibaduhu tay souf si li koy defar moy kennal yalla rek ak jamuko kennal yalla rek ak jamuko moy defar souf si amul ben plan amul ben doxalin amul ben wote amul ben terelin tay buy baxal kaw souf ludul li yalla beug akum yonentam nit ñi nañu sonn sank dama ci ngone bi may ñew fi dars mag ben way dañu bok auto ñu gis yaqute bu bari waji di ci wax nek ci kanam dafa bok ci dafa wax lo xamne mu ne dekk bi dootul baaxat xana benel aduna di ñewat xam nga lolu mu koku mom décourager na mu ne rew mi dootul baax ludul ab yonent di ñewat waye du am njitu rew du kilifa diine mo koy defaraat bam baax kenn mën du baxat rew mi lutax puisque fiñ jaarale rew mi mo baxul yoon biñ bëgg jaarale jaamu yalla mo nekkul yoon wo xamne day baxal dekk waxna leen sank ne su fekente ne dañoo tabax dekk bi tabaxu ñu nit ñi dañuy ñew yaq tabax bi xamone ngeen lool ñi wax douce public fekk na won fekkon na leen fi ha bi mu yagge nit ñi niñ ko doon def ah ya estade yi sax nit ñi buñ ci nekké après nit ñi def ya xol parking bi ni parking bi xol len dem len ngeen xol defaral sax sa kër ba mu rafet peintural ba mu rafet guddi da ngay ñew ko gisul ci kërign wala xoss wala sa auto xoss ha wala ah bo defara ay verre ñu toj xamone ngeen lolou ñu wax télécentre téléphone yi ñaan def cabine ci mbéddi bu gaay méron nuñ koy def xamone ngeen lolou ñu wax faux rouge ha ñan ñoko doon ya xar yi wala bey yi mbam yi ñoko doon joggé ci allé ñew diko mat ñan ñoko doon ya wa kon kay amul njëriñ pourtant dañuy défar dé waye ñan ñoko ya xam ngeen autoroute kan ci yeen fan yi mo gëdam autoroute li tambale mariama nias li tambale mariama nias wa baye mbam bare li tambale mariama nias ba koloman bang koy romb ba ma ngay dugg pompier canal yi kubeer yeb jël nañ ko mako top di xol ak sama beut canal yeb kubeer yobu nañ ko ñan ñoko jël kañay ñan ñoko jël sinax yi bu bu ko lay ñoko jël kon du tabax moy defar dekk dekk likoy defar moy nit ñi lañ wara yar jangal len yar len xam lo len yalla wallahi buñu defare nit ñi dekk bi day bax même buñu amul ay tali sax dekk bi day bax defar nañ ay tali est ce dekk bi xatur tali bi xatna wala xatul déjà nga dégg gaay na tali bi xatul waye xaliya xat xala rek tuba bi bi mi defar tali bi ak voix bi nim ko defare code bi nim ko defare warul embouteillage ñi ñoo wara dem ñi ñoo wara taxaw ñi ñoo wara def ni ñi ñoo wara def li waye da nga gis ko xam dafa ñew bu ci digg tali bi di def demi tour wala mu dem jaar sas interdit nga wax ko mu la wa yow gis nga damay da lay tagal sa juroom ñaari mam dagal la saga nday luma yem chaque jour damay rombo ay pont yo xamantene pont yi buma ñewé ba poste tiaré wala amna ben pont bu nek wetu sips wala bu nek wetu numu tudé ci numu tudé boy dem fele tingé pont yoyu damay gis nit ñi ñuy jéggi télé bi bayyi pont yi ah damay gis nit ñi ñuy jéggi télé bi bayyi pont bi pont yi pour lan la won ne fi nit ñi jaar bayyi télé bi ak auto yi parce que fofu autoroute la auto yi vitesse lañuy daw mais nit ñi dañuy ñong ci taxaw ci digg tali bi auto yi ñoy mujj di wañi ñu bayyi pont bi vide légui dépasse bobu état bi financé ban jëriñ la mu jam accident yoy nit ñi ñi ray ban jëriñ la amati té lu graw moy pont bi bu amul ñu né pont ñu bayyi ko fa dugg fa amna ci facebook bi ngeen gis xar yi di jéggi pont bi nit ñi di jéggi tali bi au contraire quelle contradiction ñan ñoo waroon jéggi tali bi ñaar ñoo ñoo waroon jéggi tali bi xar yi nekk ci pont bi di jéggi nit ñi di jéggi tali bi non légui ñan ñoy kan moy nit ñan ñoy nit ñi fofu ah dét dama leen di laaj bu fekke nit moy ko am xel légui na xar yow ak nit ñi yeen ñoo ñu ni atté lan ngeen di atté fofu ñan ñoy xar kan moy nit ah même bu fekke nit ki moy nit waye fi mom xar mi moko upp xel wala Allah ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top kon doomu nday yi wa kullu sharrin fil alam wa fitna wa bala wa qahd wa taslid adu wa ghayr zalika lepp tay lu ñu dal bepp musiba bu dal aduna bi fitna musiba maral bi ñuy wax ni non yalla jël tek suñu ka wa ghayr zalika ak yenen fasababuhu mukhalafatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sababi du len dul dañu wor yonenti bi yalla bayino ak suñu bop illahi allazi la ilaha illa huwa wa kullu sharrin fil alam wa fitna bepp musibatay bu nek ci aduna bi ak fitna bepp bala bu wacc ci kaw suuf bepp bekor bepp maral buñu am tay non yalla yi tay rey gi ñi rey julit yi sabab yep moy mukhalafatu rasul moy dañoo wor yonenti bi ñun julli ñi dañoo bayyi yonenti bi yalla diñu mbugal yemuñ ci lolu waya wa da'watu ila ghayri llahi wa rasul dañoo wo nit ñi won len ñeneen ak leneen lu dul yalla ko yonent yalla bayyi ñok suñu bop nu alko wal kessa mo nu lor tay tay bu ngeen xol alamul islami monde islamique ngen dugg khalis bi fofu ñu naan asie ke golf bi amul dekk bu fa nek te instant yi takul rayante bal li gëna ruslu moy tay ci adina bi yeb julit rek lañuy toroxal partout dans le monde lolou lu ko waral moy bayyi gi ñu bayyi yalla ko yonent saway sahaba yi ñoo ñu gënon tuuti wala yonent bi ak mbolom ñoo ñu gënon ndaw waye xolal ni leen aduna bi ragale won xolal ni ñu sampé won kaddu yalla yonent bi gennul aduna dul islamiser na golf bi julli ñi tay ci aduna bi ñaata lañ ta lan la jëriñ ban représentant lan lañ représenter tay ci kaw suuf lan dul ño gëna fébar ño gëna ñak ño gëna torox ño gëna yees li rek ngay gis lolou luko waral moy wuté ak yonnati bi alayhi salatu wassalam luko waral moy wo nit ñi won leen ñeneen ñu dul yalla ak bi yonnati kon mbokk julit yi li mo doon suñu darsu tay moy aya bi yalla di wax ci qur'an wala tufsidu fil ard ba'da islahiha ci suratul a'raf aya 56 yalla yalla def suñu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh